www.attableek.com, the revival of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. भाई भाइयों ये है कि हमको और आपको अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। बहुत नेमतें हैं हमारी तरफ अल्लाह ताला की, बल्कि अल्लाह कहते हैं कि हमने नेमतों ने ढांप दिया है। हर तरफ से नेमतें हमारी तरफ, बड़ी नेमत है अल्लाह ताला का दीन। वो सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। ये बुनियाद है हर खैर की, हर कामयाबी की, हर शर से बचने की। मसलन दुआ में अल्लाहुम्मा अस्लिहली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्री, हे अल्लाह मेरा दीन संभाल दे, मेरा दीन संभाल दे। चीज तो मेरे तमाम मामले की बुनियाद है, हमारा दिल समझ जाए, यानी हमारी जिंदगी में वो सारी बातें अल्लाह ताला का फरमा दे जो होनी चाहिए। क्योंकि दिन दो आमाल के मजमूरे का नाम है, जिसको वो हमारी जिंदगी में आ रहे, हमारा दिल समझ जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। उसी के लिए पैदा हुई है ये उम्मत, और उनके लिए अल्लाह ताला ने ये दीन उतारा है। किसी उम्मत के लिए ऐसा दीन नहीं उतारा। शरफ है बहुत बड़ा, नेमत है बहुत बड़ी। अल्लाह ताला ने जिक्र किया है तो आत्मा द्वारे नेमत दी और अधिक और कबूल इतना पड़ी ना, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतों का इतमाम किया है, पूरा किया है, और तुम्हारे लिए इस नाम को पसंद करके दीन दिया, पसंद करके दीन है। कोई बड़ा आदमी कोई चीज पसंद करके नहीं, ये मैं अपने आप के लिए पसंद की, वो बड़ा शरत है। मैंने पसंद करके ये दीन आपको दिया है, बड़ा दिन हो रहा तो सलाम दीन, लेकिन बहुत बड़ा शरत है। आयत नाजिल हुई थी अल्लाह के मैदान में, जो मोदी है था उससे हर गुना से बाद में कहा हमारे ऊपर ये आयत नहीं बची, तो हम सब उस दिन को जिस दिन जिस दिन में ये उठी है उस दिन को ईद मनाते हैं, यानी तारीख ईद का जरूर मनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शरत है। तो अल्लाह ताला ने हमको दीन देकर हम पर बड़ा शर्म किया, इसलिए दीन का अमल शाकिराना मिजाज से किया जाता है। दीन के नाम शाकिराना मिजाज से किए जाते हैं, शुक्र गुजार बनकर अल्लाह ताला के दिन का काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको दिया है, अल्लाह ने हमको दिया है। अंबिया इकराम का यही उसलूब रहा है कि वो हजरात अपने दीन के अमल को शाकिराना मिजाज से करते हैं। तो उस अल्लाह ताला लंबी लंबी इबादत करते थे, लोगों ने कहा ये काम पर बरम आ गए, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार करना न बनू? ये बताया कि मैं अल्लाह का शुक्र गुजार करना न बनू, मुझको अल्लाह ने इतने बड़ा इतना बड़ा रुतबा दिया है, रुतबा जिसे को नहीं दिया, और मुझको इतना दे दिया जो किसी को नहीं दिया, मुझको ऐसी उम्र दी जो किसी को नहीं, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार करना न बनू? तो ये नबियों का तरीका रहा है कि वो अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करके हैराना मिजाज से काम करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم ما بعد expected him under the brother first and foremost we need to express our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala many favors and bounties innumerable bounties in Allah subhanahu wa ta'ala we are almost drowning in the ni'mat and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala we find of all the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala the greatest and most significant bounty from Allah subhanahu wa ta'ala is that of deen. The road to the achievement of every goodness, protection from every evil, achievement of every goal and favor and benefit. Allah subhanahu wa ta'ala has kept that in his deen. This is why this is Allah's greatest favor. And we learn this dua in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma aslihli deeni alladhi huwa ismat amri. Said, O Allah, correct, nurture, perfect my deen. Because in this you have kept the completion and the perfection of every affair of mine. So this deen to come into our life, the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was created for the purpose of this deen. And this is a great favor which was only given to this ummah. So it is a source of great honor and great dignity. Allah Ta'ala said, أَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ I perfected and I culminated my favor and my bounty upon you. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ And look at the manner this is mentioned that Allah Ta'ala said, I prefer this religion for you. This is a source of great dignity and honor when Allah Ta'ala presents this deen to us in this manner. Because it is an accolade and honor when you prefer and choose something. So this was chosen and selected by Allah subhanahu wa ta'ala for the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is why he mentioned one Jew and this verse was revealed on the day of Arafah upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Jew said to Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu that this had been revealed to us the Jews, then we would have made the day of its revelation a day of Eid and festivity. That is, every year we would recognize this particular day on which this great favor was revealed. So this is such a great favor from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why, my respected brothers, we have to practice upon deen with a what we call shakirana mizaj, in other words, a grateful temperament. And we learn this from the Anbiya alayhim as-salatu was-salam, that this was the usloob and the manner of Rasul sallallahu alayhi wa sallam to exert himself in tahajjud salah till his mubarak feet was swear. And when it was asked about him that why did he do this, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam responded that should I not be a slave of Allah, expresses his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah ta'ala gave me such a position like no one else has received, such a ummah and such a deen, so should I not be expressing my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne kitna lamba kaam kiya. اسی صفت اللہ نے بتائی اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا کہ وہ تو ایک بندہ تھا شکر گزار حالانکہ مندوب بہت کرنی دی کرم عظیم بڑی پریشانی ان پر ڈالی گئی اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو بڑی پریشانی کے انتخاب ہے وہ ہم کو عذاب دیتا وہ بڑی پریشان جمع کر رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا میرے شکر گزار بندہ ان لوگوں کا عبدان شکورا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا شاہ سیر اللہ عنہ میں ابراہیم اللہ نے نعمتوں کا شکر گزار ہے یہ نبیوں کے حالات رکھتے ہیں اس امت کے سامنے کیونکہ ان کو نبی والا کام دیا ہے اور نبیوں والا کام جب ان کو لیا ہے وہ نبیوں کے مزاج سے ہوا ہے نبیوں کے مزاج سے جاتے ہیں. جس میں ناگواریاں بھی آئے گی, دوسراریاں بھی آئے گی, جیسے دینے آتی ہیں, کیونکہ جو حق ہوتا ہے اس میں چاروں طرف ناگواریاں ہوتی ہیں. جنت کے راستے کے چاروں طرف ناگواریاں ہیں, اوپر کے جنت اور پھر مکہ ہے. جنت کے راستے کے چاروں طرف ناگواریاں ناگواریاں, سبھی ناگواری محسوس کرتا ہے, ماحول کی ناگواری ہر طرف ناگواریوں کے ذریعے سے راستہ طے ہوتا ہے. یہ ناگواں کا راستہ ہے. آدمی تھک جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ترغیب کے مضامین اتارتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں کہ تمہارا تھکنا اور تمہارا کمزور ہو جانا, تمہارا نقصان اٹھانا یہ بیکار نہیں ہے. ہم تو ایک ایک چیز کا بدلا توڑ کر کے لیں اپنی طرف سے. مدینے کے اثرات میں جو لوگ رہتے تھے دیہاتی لوگ, منشی اللہ نے تمام ہندو دیہات والے مدینے کے اثرات میں رہتے ہیں, وہ نبی کے کام میں نبی سے پیچھے نہ رہے. نبی کا چارج ہے پیچھے نہ رہے. ماسان علی اہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ. جو جہادی لوگ رہتے ہیں جہاد والے, وہ نبی کے کام میں پیچھے نبی کے ساتھ, اگر نبی کے ساتھ رہیں گے تو ان کو ان کی محنت کا بھی انعام ملے گا اور حالات کا بھی انعام ملے گا. محنت کا انعام ملے گا, محنت کا انعام پہلے کا تجربہ ہے. ہم مزدور رہیں گے تو مزدور کو مزدوری دے دیں گے. محنت کا بدلا دینا یہ تو رواج ہے, لیکن محنت میں جو حالات آ رہے ہیں اس کا انعام کوئی نہیں دیتا. آپ اپنے آفس میں جائیں بھوکے تھکے آ رہے تو آفس آپ کو بھوک کا کوئی بدلا دے گی؟ کیا تمہارے کھانا بھی لکھا ہے اور بہت کام ہو جاتا تو بغیر ناشتے کے بغیر کھانے کے بھوکا بھوکا آیا ہوں, کیا بخار تھا لیکن ڈیوٹی ہے تو بخار نہ آیا ہوں. یہ حالات ہے, دنیا میں حالات کا بدلا کوئی نہیں دیتا, کام کا بدلا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں حالات کا بدلا بھی ہوگا, کام کا بدلا تو نہیں ہے, کام کا بدلا تو نہیں ہے, لیکن نہیں تو حالات کا بدلا بھی ہوگا. ایک بچہ حال آیا ہے تو دفتر والے یا جنہوں نے نوکر رکھا ہے وہ بھی ہمیں دیتی کیا حالت ہے, تو مجھے تو کام چاہیے, کام کرنا ہو تو رہا ہو نہ کرو. ہاں میرے آدمی سے بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے دل کے کام سننے والوں کو ان کے امان کا بھی بدلا دیتا ہے, ان کے حالات کا بھی بدلا دیتا ہے. بہار کے لوگ مطلب میں تھے, ان سے فرمایا کسی سے مت رہو, نبی کے ساتھ رہو. اگر تم کو نبی کے راستے میں بھوک آئی تو ہم بھوک کا بدلا دیں, پیرا چاہیے تو پیاس کا بدلا دیں, تھکن آئی ہے تو تھکن کا بدلا دیں, خوف آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی کہیں. تو جو حال آپ ادھر میں اس حال کا تم کو بدلا دے جائے. یہ بات اتاری ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور ہم کو سنائی ہے. پھر اس کام میں حالات کا بھی بدلا دیا جائے گا, اعمال کا بھی بدلا دیا جائے گا, لہٰذا کوئی پیچھے نہ رہے. سلام سچی گمبھیر my new was a dream of mine who was very very grateful to me. Such great difficulty in the end, the destruction of his people. Allah Ta'ala describes this, the conditions that came upon him, Sarv-e Aleem, great trials, afflictions, Bishan Nuh Alayhi Salaam. Still Allah Ta'ala describes him as one who was grateful to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. He mentioned about Ibrahim Alayhi Salaam, the Quran defines this expression, Shakiran Lianuhu. That he was very, very grateful for the excessive bounties of Allah subhanahu wa ta'ala that came upon him. We find, my respected brothers, that halat and conditions, this was always before those who are engaged in the effort of Ali alayhi salatu wa salam. And we have to carry out this effort as the Ali alayhi salatu wa salam carried this effort out in that same temperament. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala has placed in front of us the mention of the previous Ali alayhi salatu wa salam, because this ummah was given the work of Ali alayhi salatu wa salam, and they will face difficulties, they will face affliction, they will face challenges, because whatever is the haq and the truth, then this is the system of Allah subhanahu wa ta'ala, that from all four directions there will be hardships, difficulties, afflictions and challenges. This is why we mention about Jannah, that Huffat al Jannah min Makarih. We mention the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that the road to Jannah is surrounded with challenges. Think sometimes those obstacles of the nafs or the temperament of a person, sometimes the environment, all these types of difficulties will come. But we should not get perturbed by this. This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, in order for us to overcome these challenges, Allah ta'ala gives us tawfeeq. Allah subhanahu wa ta'ala gives us encouragement, like the residents of the surrounding of Medina Munawwarah were addressed by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. That those who are the residents of the outskirts of Medina Munawwarah, they should also not allow themselves to be held back or dissuaded from the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because whatever difficulties or hardships they will undergo, on the one hand, Allah subhanahu wa ta'ala promises that Allah will reward them for the effort also, and Allah ta'ala will reward them for the challenges and difficulties that they undergo. Being rewarded for your efforts, that is something that is understood in this world. It is a daily occurrence. But we find that the system of the world is such that no recognition or recompense is given for halal, for conditions, for afflictions that a person undergoes. For example, if a person presents himself at work on time, but he was hungry, he had to sacrifice his food, he had been paid for his work, he will not receive any financial remuneration for coming to work hungry. Like in the same way, if he had a headache, or he was sick, or he had a fever, the kind of system of this world is that those that employ you, absolutely no recognition is given to those conditions that you are experiencing. What they will give you want to come to work, you get paid. If you don't want to work, you got this problem, that problem, I'm not interested. Maybe they adopt a position of independence. Allah subhanahu wa ta'ala defines His mercy such that Allah ta'ala is not like that. If you will undergo hunger in the way of Allah, Allah will reward us for that hunger. Fear, Allah will reward you. Sickness, Allah will reward you. Tiredness, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you. Whatever difficulty or hardship, one, the effort that you do, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you. And Allah takes cognizance of the hardship, the halat, the conditions that you undergo while doing the effort. That also will not go in vain. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for that also. This is why specifically the residents of the surroundings of Madina Munawwara are given this encouragement by Allah subhanahu wa ta'ala. मुझसे कहा गया कि अगर तुम्हें इस राज्य में भूख आएगी तो तुम्हारी भूख लिख लेंगे, तुम्हें प्यास आएगी तो तुम्हारी प्यास को लिख लेंगे, तुम्हें थकन आएगी तो तुम्हारी थकन को लिख लेंगे, इतना थका है, इतना प्यासा हुआ है, इतना भूखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देना है लिखाई पढ़ाई तो इसीलिए होती है, बात साफ रहे अपनी जगह। ان کو بھوک لگے گی, اللہ نبی کے ساتھ دینے میں ان کو پیاس آئے گی, ان کو تھکان آئے گی, تو ہم اس کو لکھ لیں گے. یہاں دوسری نیک عمل بنا دیں گے اور تھکن کو بھی نیک عمل بنا دیں گے اور پیاس کو بھی نیک عمل بنا دیں گے, جیسا نیک عمل لکھے جاتے ہیں. تو یہ اس راستے کے برائے بتائے کہ حالات کا بھی بدلا دیا جائے گا اور امان کا بدلا تو وہی ہے دنیا میں. تو اس طرح بڑا کام دیا ہے, ایسے بڑا احترام بھی کیا, بڑا کام دیا تو بڑا احترام کیا. اس لیے جب ان چیزوں کا دھیان ہمارے سامنے ہوگا تو یہ اس راستے کی مشقت اور اس راستے کے نوجوانیاں ہلکی ہوئی, اور اس کا دھیان نہیں ہوگا تو پھر نفس گھبراتا ہے. آدمی کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے, چھوٹا بچہ گھبرا ہے, نہانے سے کپڑے بدلنے سے کان کٹوانے سے, ہاں جو اس کی مسئلے رہتے ہیں اسی سے گھبرا ہے. تو ایسے آدمی کا نفس جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو ترغیب دیتے ہیں, تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے یہ ہے. ان ترغیبوں کا جتنا ہمارا دھیان ہوگا اتنا اندر یقین ہوگا اللہ یہ دینے والے ہیں, اللہ یہ دینے والے ہیں, کیونکہ آگے کچھ لانا کی اور کچھ مدد کی یا کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے تو آدمی کے لیے محنت آسان ہو جاتی ہے. اچھا ہے ایک ڈیوٹی رات کی ہے, دوسرا طور پر ایک ڈیوٹی دن کی ہے. جو رات کی ڈیوٹی کرے گا اس کو دو لاکھ دیں گے اور دن کی کرے گا تو ایک لاکھ دیں گے, تو پہنچے لیں گے رتن جی. ہاں میرا سوال یہ اور جن کو نہیں لیں گے کہ کچھ ملنے کا یقین ہے, اور یقین آنے کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں آسان ہو جائے گی. یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کو ایسا یقین دے کہ دنیا کی مشکلات میرے لیے آسان ہو جائے, کیونکہ آدمی کرنا سے مشکلات سے گھبراتا ہے, لیکن جب اس کی مشکلات کے پیچھے کچھ ملنے کا یقین ہوتا ہے تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو بدھ اللہ نے دونوں رکھی کہ مجھ کو اپنے اپنے طرف سے لوگ آپ کی طرف سے اس کا یقین عطا فرما دے, تاکہ اس یقین کی وجہ سے دنیا کے مشکلات میرے لیے آسان ہو جائے, ملنے والا ایسا ہمارے اعتماد میں رہے. اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین اور اس کا مذاکرہ کہ اللہ یہ دینے والے ہیں, اللہ یہ دینے والے ہیں, تو پھر آدمی پیچھے نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھتا ہے, اللہ یہ دینے والے. تو یہ آگے بڑھنے کا یہ ہوا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ہمارے ساتھ اس وعدوں کا دھیان, اس لیے اس راستے میں سزائے بیان کیے جاتے ہیں. لیکن فضائل سے جس طرح استفادہ کرنا چاہیے ایسا ہے, شروع میں جب ہم لوگ جاتے تھے سات سال پہلے کی بات, تو وہ بمبئی میں اس وقت میں پرانے پرانے ساتھی ہوتے تھے, بہت سیدھے سادے, وہ فرماتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ, فضائل سے کیسے فائدہ اٹھائیں, ان کی کتابیں الفوں میں پڑھتے ہو وہ تو ہے الفوں میں پڑھو دونوں میں مسجدوں میں سباؤں میں, اور ان فضائل کو تنہا تنہا بھی دیکھو, تنہا دیکھو, اکیلے اکیلے دیکھو, اکیلے دیکھو گے تو دل متاثر ہوگا کہ اللہ نے یہ کہا ہے, رسول نے یہ بتایا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے. اور جس سے دل متاثر ہوگا یاد رہے گی, دل متاثر نہیں ہوتا تو بات یاد نہیں رہتی, کسی نے گھائی نہیں تو ساری عمر یاد رہے گی, اس کو بھائی نہیں. ہاں کیوں پر دل متاثر ہو, متاثر ہونے کے لیے یہ ہے کہ یہ فضائل کی کتابیں اور فضائل کے جو مضامین ہیں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے اکیلے اکیلے, جیسے وہ بنا ہے ابھی جو پہلی موبائلوں کی بسکوں کی لکڑی دیکھتے ہی ساری دنیا, ساری ساری مرکز ان کو دینی ہے, سفر میں, نظر میں, لیٹے بیٹھے ہوئے. ایسے ہی اس کو یہ اس کام کی بہتری کا ذریعہ ہے, نہیں تو یہ کام کے ڈائریکشن ہو جائے گا. تو شیطان اسی پر کنا چڑھاتا ہے, ٹھیک ہے سر, لوگوں کو نکلتے ہیں کٹے سے ہم لے کے تین دن اور ہم لے کے دس دن ہو اور اندر کچھ نہیں بتا. یہ اندر کیا ہونا چاہیے؟ تو صحابہ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا ملا, تو وہ بتائیں گے کہ ہم کو اپنے نبی کے کام میں سب سے جو بڑی چیز ملی ہے وہ ہمیں آخرت کی فکر ملی. انما ہمامنا الآخرہ, ہم کو اس کام کے ذریعے سے اپنے آخرت کی فکر ملی کہ ہم نے آخرت بنانی ہے, آخرت بگڑنے سے آخرت نہیں بگڑ جاوے, آخرت نہیں بگڑ جاوے. تو ہمیں اس کام کے ذریعے سے یہ ہم اور یہ دم ملا دنیا, ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہو گئے, ہمارے عزائم دنیا بنانے کے لیے. اللہ نے جو دنیا دی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے. یہ حکم ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وقت ہے ایمان آتا سما ادار آخرت, اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ بات قارون سے اللہ نے کہی ہے, وہ ہمارے لیے اٹھائی ہے کہ جس کو جو ملا ہے اس سے وہ اپنی آخرت بنا لے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانتے تھے, اللہ ہم رما رزق کرنی نما وہی تو فضل و قوت اللہ بھی ماں تو ہی کہ اللہ مجھے جو چیز آپ نے دی ہے پسندیدہ چیز, ماں دیا ہے, اولاد دی ہے, دوسری دی ہے, وجاہت دی ہے, جو پسندیدہ چیز آپ نے مجھ کو دی ہے وہ میری پسندیدہ چیزیں ان کاموں میں خرچ ہو, جن کاموں سے جن کاموں کو آپ پسند کرتے ہیں, جن کاموں کو آپ پسند کرتے ہیں, جن کاموں سے آپ محبت کرتے ہیں, میری ساری پسندیدہ چیزیں یا اللہ مجھے جو آپ نے دی ہے وہ خوش کر دیں. جو کام اللہ کو پسند ہے, اللہ کو اپنا چیز پسند ہے, جو چیز پہ کام پسند ہے, تو جو جو صلاحیت ہیں, جو جو طاقت ہیں اس کو ملی ہے, اللہ کا ممار غلط کرنے کی بار ہوتے وہ فصلوں کو بدلنے کی مت ہو تو اس میں خرچ ہو جائیں اور وہ نعمتیں دین کے کام میں میری مدد نہ کر دیں. دعا مانگتے تاکہ جتنے وسائل اور اسباب دنیا کے ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ دین کے لیے استعمال کیا, پھر آدمی کورٹ میں نہیں رہے گا کہ سارے اسباب پیدا کے راستے میں لگ گئے, اللہ کے راستے میں لگ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی برکتیں دے گا, آتے وقت میں بدلا دے گا. فائدہ ہے کہ دنیا میں جس کی برکات دیں گے مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے, بدلا بھی ملتا ہے, دونوں ملتے ہیں, برکتیں دیتے ہیں اور برکتیں لے کر دنیا کے مسائل کو آسان کر دیتے ہیں. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے, تو برکت ہوتی ہے تو مسئلے مشکلیں آسان ہو جاتی, برکت ہوں میری گرم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی چیزوں میں, ان کے کاموں میں اللہ برکت دیتے ہیں. تھوڑے وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں, تھوڑے کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا, تھوڑی تعداد سے بڑا کام ہو گیا, بڑی بھیڑ جمع کرنے کی ضرورت نہیں, تھوڑی تعداد ہوئی اور مجھے بڑا کام اللہ نے بڑھا دیا. کیا ہو گیا تو برکت ہوئی, اسباب میں برکت ہوتی ہے. یہ ایسا کہ وہ اسباب سے فائدہ ملتا ہے. مولانا اجازت صاحب کے زمانے حیات میں لکھا ہے, مولانا عبد الرحمان صاحب ہمارا جی نام ہے, ایک چارپائی کے لیے قلم ایک تو پلن لی جو آج میں موڑی وہ سارے دوسرے چیز سے بھولے جاتے ہیں. فرماتے تھے کہ یہ بدن جو ہے اس کو اچھے نہ ہو گئے. رسی گھر سے استعمال ہو رہی ہے پڑھا جاتا بھی کر سکتے یہ کتنے لوگ اس کو استعمال کر سکتے تو میں چلے گئے وہ ہے ہوتی ہے تو مانے کہ زیادہ تر زیادہ ہو جا رہے نہیں بلکہ جو ہے اسی میں کام ہو جائے. تو مسلمان بہت برکت بھی ملتی ہے بدلے بھی ملتے ہیں. اس لیے کہتے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگ ناراض ہوتے ہیں تو اسباب زیادہ دیتے ہیں برکت چھین لیتے ہیں. ناراض ہو کر اسباب دیتے ہیں اور اس کی برکت چھین لیتے ہیں. زندگی کچھ اسباب میں الجھ جاتی ہے اور کام بنتے نہیں ہیں. کام بنتے نہیں ہے کیونکہ زیادہ اسباب دینا بطور سزا کی ہے تو انہوں نے اس کو الجھا دیا ہے مقصد سے دور کر دیا ہے. رما رسو معذوب کے لوگ میری بتانا آ رہے ہیں ابا کل جن باتوں کی ان کو ہدایت دی گئی تھی جن اصولوں کی ان کو ہدایت دی گئی تھی جب انہوں نے اصولوں کو بھولا دیا تو پھر ہم نے دنیا کے اسباب ان پر کھول دیے. چلو یہ بھی کھاؤ یہ بھی لو یہ بھی لو یہ بھی لو یہ بھی لو. ہاں بے اصولی کے بعد دنیا کہتی ہے آدمی پر وہ کیوں بے اصول نہیں رہے اصول پر وہ سب تنگی آئے نا. ہاں جب پرہیز کرے تو تنگی ہوتی ہے اور بس پری دی گئے تو سب سے اٹھنی ہوگی تو دنیا کے اسباب ملے گا لو یہ کھاؤ پیو. اس لیے بعض مرتبہ دنیا کے اسباب ناراض ہو کر بھی دیتے ہیں اور خوش ہو کر بھی دیتے ہیں. جب خوش ہو کر دیتے ہیں تو وہ اسباب مقصد میں مددگار بنتے ہیں. مقصد کی زندگی میں وہ اسباب مددگار بنتے ہیں. ناراض ہو کر کہتے ہیں تو وہ اسباب مددگار نہیں بنتے وہ مطلب سزا کے لیے ہے. اسی برکت کی دعا بندی اللہ فارغ بناتی ہم آتے تنا بنا سائن برکت ہم آتے تنا اے اللہ دعا کیجیے ہم نے جو چیزیں آپ نے ہم کو دیے اسی برکت سے ہم نے اسی برکت سے محروم نہ کرو. Allah subhanahu wa ta'ala gave them this encouragement that in accompanying Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in his effort, whatever conditions will befall them, afflictions will be written down, their hunger will be written down, their thirst will be written down, their tiredness will be written down, the hardships that they endure will be written down. What does this mean, recorded or written down? That it will be acknowledged as an action and they will be rewarded upon it. This, in other words, hunger, tiredness, thirst, now will become a good deed which they have carried out. You find that this is amongst the, what we call the virtues of the great effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Great work was given, great, great ikram, great honor from Allah subhanahu wa ta'ala. And it is a requirement of those of us engaged in this effort that we become conscious of it. When one attains this level of consciousness of the recompense and the return which Allah subhanahu wa ta'ala will give you, then it becomes easy to bear those hardships. The burden is lifted. Otherwise, human nature is such that very, very quickly we develop an aversion and a fear of things. Like we see in the nature of a little child, parting is a necessity, a benefit. likewise cutting his hair, cutting his hair, etc. But initially there is an aversion, there is an element of fear. Allah subhanahu wa ta'ala encourages us that by keeping developing this conviction, by making mudakara, by speaking about this, by becoming conscious, and by giving this relief and encouragement, then the difficulties that we will endure or go through will become easy for us. This is the system of the world also. The greater difficulty, the greater the recompense and return. And we have to become conscious of it. For example, somebody is told that if you do a day shift job, you pay you 100,000, 1 lakh. Do it night shift, double payment. Automatically he would prefer that which was more difficult. Why? Because of the double, because of the recognition or the realization and the conviction of the greater reward that he will receive. So by becoming conscious of this, then we are able to carry out great tasks and bear great difficulties. Otherwise there would be an aversion and this will become an obstacle to us fulfilling our responsibilities. This is why Allah subhanahu wa ta'ala and Rasul sallallahu alayhi wa sallam used to make dua for this. And this mudakara would take place so that this conviction can be developed. This great conviction in the promises of Allah subhanahu wa ta'ala, in the fadail, in the virtues. Unfortunately, today this has developed amongst us that the benefits that we are supposed to acquire from fadail and virtues we are not acquiring. Because the correct mudakar of it is not taking place. The pondering and reflecting of it is not taking place. As I mentioned 60 years ago in Bombay at that time, there were many workers. Amongst some of the Puranas they said this, the old workers, that adopt the maximum benefit from the fadail and the virtues. How should this be acquired? One is we read or make the mudakar of this collectively. But don't do it only collectively, do it individually also. Ponder and reflect, if I do this, Allah will give me this. If I do this, Allah subhanahu wa ta'ala will give me this. So, ponder on it so that your heart can take effect. Because what your heart takes effect from, it will become easy to practice upon. And you will remember that. Someone swears you, insults you. Years will pass, you remember it. Why? Because your heart has taken effect from it. Otherwise, fadail and virtues will become what we call a custom or a ritual. Shaitan will deceive us. 3 days, 40 days, just going through the motions while saying, out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We find that this is the challenge and the requirement. Sahaba Kiram, when they adopted this, when they took it to heart, look at the manner in which their heart took effect. Where we find this expression from Sahaba Kiram that innama himamun al-akhirah. That our goal, our fikr, our concern has now become the akhirah. Walaysa himamun al-dunya. Our goal and objective is no longer this world. Why? Because the world was given to us. Asbab and means in this world were given to us to earn our akhirah. This is why Allah says in the Quran, this was said to Qarun and later on revealed to the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that whatever Allah has given you of the means of this world, use it to earn your akhirah. This is why the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma wa ma razaqtani mimma rahit faj'alhu quwwatan li fi ma tahib. That Allah, whatever you have given me of things which I prefer, the wealth in this world, children, the ni'mat and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, we make this dua that Ya Allah, enable me to utilize this in those actions which are preferred to you, which will make Allah subhanahu wa ta'ala happy. And what is preferred and what makes Allah subhanahu wa ta'ala happy? Allah's deen. So the ni'mat and bounties which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, to have this, to make this dua, and to have this concern that how these means can be used for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise we have lost it. If we utilize it for Allah's deen, then Allah subhanahu wa ta'ala will not only just give us the reward, Allah will give us the barakah and the blessing. For a Muslim, what does this mean that Allah subhanahu wa ta'ala, once we understand this concept, reward for our actions, but over and above that, utilizing those means to earn our akhirat will become the way by which Allah subhanahu wa ta'ala will give us barakah and blessings. What does barakah mean? Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy for us to fulfill our objective. Like was the case of Anbiya alayhi salatu wa salam, when barakah from Allah descended, then we find in minimum time, with minimum great work and great achievements were given to Anbiya alayhi salatu wa salam. Likewise, sometimes with few numbers, they were able to overcome those with great numbers. This is what is meant by the barakah and blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, that when barakah will be given in our means, with little a great deed will be accomplished. Like it is mentioned, Hazrat Mawlana Ilyasa rahmatullahi, Mawlana Ilyasa rahmatullahi mentioned in his kitab that the bed of Mawlana Ilyasa, what do we think about that? The simple bed made out of straw or wood. And yet, we find that it is mentioned that he said that his bed was 18 years old. Something simple, yet Allah subhanahu wa ta'ala caused it to endure for such a long time. We find that this is taught to us in the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Allahumma barik lana fi ma ataytana wa la tahrimna barakata ma ataytana. And oh Allah, whatever you have given us, give us barakah. And do not deprive us. Do not deprive us of the barakah and the blessings of that which you have granted us. Because when Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala is happy, then Allah subhanahu wa ta'ala sends down barakah and blessing. On the other hand, when the means are utilized incorrectly, then this draws the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the sign of Allah's azab? When Allah becomes angry, Allah subhanahu wa ta'ala takes away the barakah and the blessing. Then, sometimes in his anger, Allah opens up the door to him. But all these means are being given with the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, then what happens is we get caught up, drowning those means, and the objective is not realized. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. When they forgot the way that was shown to them, what they were supposed to use it for, they lost realization. They moved away from the usul and the principle. Then Allah's azab came upon them. In what manner? Allah says, we opened up the door of everything upon them. In other words, the means were given to them, but was given out of the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. There was no barakah and blessings in it. That is why those means will never be utilized to attain one's objective. Sometimes Allah ta'ala gives out of happiness. Sometimes Allah gives out of anger. When Allah subhanahu wa ta'ala gives out of happiness, then we find that those means become a medium by which we are able to achieve our objective. If it is with Allah subhanahu wa ta'ala's anger, then we will drown in those means, but the objective will never be realized. This is why we are taught this dua, that Ya Allah, give us barakah in our means, and do not deprive us of the barakah and blessings of that which you have granted. سہمرائے کرام کو جو چیز ملی تھی ایک تو آخرت کی کتب ملی اور وہ اس کو مانتے تھے اور ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فکروں میں چلا جا دے گا آخرت کے فکر کا رحم اللہ سجل مصیبت آنا کہ لینا ادا سجل اس دنیا پر ہم ملا کہ اللہ ہمارے دین کے کام میں کوئی مصیبت نہ آئے اور دنیا ہماری سب میں بڑی طرف نہ بن جائے کیسے لگ جائے تو ان کو دو چیز ملی تھی ایک آخرت کی فکر ملی اور آخرت کی فکر ملنے کا کیا اثر ہوا یہ اثر ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو گیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر عبادت کا کتنا شوق پیدا ہو گیا ہمارے دلی میں ہمارے گھر تھی تو میں نے تعالیٰ سے کہا کہ تم لوگ اعلان کر کے جو سنت میں سر پڑ کے آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی, اور جو تبلیغ نہیں رہتی ہے وہ عیسیٰ کی سطح ہاتھ پڑتے ہیں. عیسیٰ کی کتنے رکھاتے ہیں بولو, جو تبلیغ میں نہیں جاتی ہے وہ ایک کونے والا ہو بھوجن مار پڑتے تو وہ عیسیٰ کی سطح رکھا پڑتی, اور یہ دعوت والے نو پڑتے ہیں. Away from the mansion. and he is reading the full 17 rakats. This is incorrect. The objective of this effort is that the inclination of the heart towards Allah subhanahu wa ta'ala has to increase. We read in the books of Sirah, which also probably read it in our Ta'im also. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, in the early days in Makkah Mukarrama, in front of his house, he established in Musalla. On which during the very clean hours of night, he would make the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. And he would cry to such an extent that his ibadat and his crying affected the children and the women of the mushrikeen. We find, my respected brothers, that this, if this inclination and desire for Allah subhanahu wa ta'ala's worship is not increasing in us while engaged in the effort of being, then as yet the medicine has not taken effect. The objective is Allah's ibadah. This was the dawah of Ambiya alayhimu salatu wa salam. Ya qawmi abudullah. That all my people make Allah's ibadah. So this is, this dawah has to create this utter and effect in us. That the shauq and inclination and desire and passion for ibadah should increase within us. Because we find that this is the trap of shaitan, that he will try to cause you to fail in achieving your objective. So this is the yardstick by which we can gauge our progress. Not, we are not here to criticize or look upon others, but analyze and check yourselves. That because in reality the da'wah is not for 40 days. The da'wah that is being given is for Allah's ibadah. Ya qawmi abudullah, the time is not the objective. Allah's ibadah is the objective. This, the inclination of ibadah increases within us. This is the primary effect of the work to be done by you. So this comes as a لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی طرف رخ اس کو عنایت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف دلوں کا رجوع یہ اس کام کا اثر ہے اور اس کا مفائدہ ہے اللہ کی طرف کہ اپنے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف زبانی کو اداروں کے کو مسل کو رہو یہ دلوں سے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کی تعلی داری کرو تو کام کے اثرات میں سے میں نے جو سنی ہے کہ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا اور اللہ کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جانے مالی تمام عبادتوں میں کثرت ہو جائے یہ امتیاز ہے رجوع صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سب سے سامنے کے پاؤں کو ہوا مانا تحقیق عبادت کرتے تھے اور آپ کے گھروں میں فاقہ رہتا تھا کیوں تلو آتا تھا وہ لوگوں دینے لیتے تھے اس میں کئی بات یہ نہیں تھی غریب آدمی نہیں تھے کہ گھر میں کچھ نہیں بھوکے ہیں جنہیں گھر میں رستے نہیں لوگوں کے اس لیے بابا وہ عبادت کا مزاج بنے یہ اس کام کے اثرات میں سے نہیں تو یہ بھی ایک تحقیق ہو جائے گی جس میں بہت سی تحریر کیا پارٹیوں کے ان کے اپنے پروگرامات ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کام کی وجہ سے ہر آدمی کو ندامت آ جائے ہونا نہیں دس از اے ویری اسپیسیفک افیکٹ آف دا ورڈ دیٹ دا ہارٹ شوڈ ٹرن اینڈ انکلائن ٹوورڈ اللہ سبحانہ و تعالی دس ٹرننگ اینڈ انکلینیشن آف دا ہارٹ ٹوورڈ اللہ سبحانہ و تعالی از واٹ وی کال انابت Mention wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Let your heart turn towards, desire towards Allah subhanahu wa ta'ala and become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is an effect of this work, that the heart turns towards Allah subhanahu wa ta'ala and this creates a desire within one to increase one's ibadah. Whether it is ibadah of the life, whether it is ibadah of the self, whether it is ibadah of the wealth also. We look at the example of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that excessive ibadah to the point that his mubarak feet would swell, excessively spending his wealth in the way of Allah, so that there was poverty in the home of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. www.hadjabib.com, the revival of Iman. And I'm giving a great deed, but he spent to such an extent upon the others that this brought about poverty in the home of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So we find, my respected brothers, this mizaj and temperament of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala for it to increase. This is an objective of this effort, otherwise it will just become some other movement. So Allah ki taraf nirvan ka rujoo tha. Farmate the Hazrat Imam Bukhari ke har sahabi duniya se rota hua gaya hai. No, bulandi hai. As we see in the example of the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi rahmatullah alayhi wa sallam, that every sahabi left this world in a condition that he was crying. Why was he crying? Because he had disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala? Because he had committed some great sin? Because he had transgressed upon the rights of others? No. They established the right of Allah. They fulfilled the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And they excelled in fulfilling the taqaza and the requirements of deen. They fulfilled the haq and the right, spent their best wealth and time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and yet despite this, at the time of departure from the world, they were to regret and cry from the companions of Rasulullah. Hazrat Umar radiallahu anhu, ek ajeeb hidayat dete the. Woh ye farmate the, लोगों से इन नियमतों से ऐसे बचो जैसे गुनाहों से बचे. क्यों सरासर नियमत आती है इसे बार के जमाने में? तो नियमतों से भी ऐसे बचो जैसे के गुनाहों से बचे. असल नियमत तो इनको आखिरत में मिलने वाली है. इसलिए इन नियमतों से दुनिया में बचते थे. क्यों? इन नियमतों के दो असर होते हैं, मार या पगड़ा. अगर वो हलाल है और उसका इस्तेमाल हुआ है तो वो जेलों को सख्त कर देते हैं. नियमतों से दिल सख्त हो जाते. अगर हलाल है तो और हराम है तो नियमतों से दिल काले हो जाते. लोगों से करवाते थे क्यों के लोग नमतें पेश करेंगे राम आशीर्वाद. जिम्मा के जमाना ये होता है वो लोगों को ये हिदायत देते ऐसे उनका काम होता है पेश करना राम करना. वो उनका काम है, तुम्हारा क्या काम है? इन लोगों से करवाते थे अपने जमाने के लोगों से नमतों से ऐसे बचो ऐसे गुनाहों से बचते हो. सबसे दस तक है बातों का मेरा माशिया ऐसा माशिया और गुनाहों से ऐसा कर दो मस्ती हो कि नमतों से ऐसे बचो. ये नहीं नमत हराम है, ये नहीं नमत हलाल है. रन हलाल की है लेकिन वजह से कि नमतों का असर होता है. नमतों का क्या असर होता है? नमतों का असर ही होता है कि जब नमतों से ज्यादा ताल्लुक होगा तो दिल आदमी के शब्द हो जाते हैं. फिर फनाद होते हम तो हैं, हम तो हैं, हम तो हैं, ये जैसे हाल हो रहा है. फिर आरोपी के दरवाजे बंद हो जाते. ta'ala anhu would give his companions an astonishing advice. He would say to them, this is something profound to ponder and reflect upon. He would say to them that preserve and protect yourself from bounty like you preserve and protect yourself from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Because we find that the actual place of rewards and bounties is the akhirah. In this world, if bounty in the form of wealth, etc., excessive wealth, has to come our way, then we find that there are two effects of this. Either it is halal or haram. If it is halal, permissible, and we accept it willingly, then there is the effect of it is that it causes the heart to harden. And if it is haram, impermissible, then this leads to the darkness and the blackness of the heart. So we find that particularly in the period of the slowness of the world, when istiqbal and reception will take place, at that time, from people, the bounties will come, doors will be opened. Particularly in the period of acceptance, they will make ikram and they will honor you. Question is, what must you do? Umar ibn Allah ta'ala and his advice that protect yourself. Protect yourself, we find this mentioned, istifadaka min al-ma'siyah, like you protect yourself from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Not because it is haram or impermissible, but because of its effect upon the heart. That if you drown yourself in this, the effect of it is that the heart is hardened, and this displays itself by you becoming content with your level of progress. And the door to progress will thereafter close. Why? Because now you are content with where you are. So this is why we have to be extremely cautious. मैं ये नहीं कहता कि नियमतें छोड़ दो और कोई नबी भी नहीं करेगा तुम पहला नमाज करेंगे ये नियमतों का इस्तेमाल करना है और ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे दीन में कुव्वत मिले اپنے روزی ہے جو مجھے پسند ہے وہ مجھے اپنے لیے ہے تو اگلی میری حضرت یہ ہے پسند نہیں جاتی میرے دین میں مجھے قوت پہنچانے والی بنائے لیکن مجھے دین میں پیچھے کرنے والی بنائے نعمتوں کا استعمال نعمتوں کا استعمال اپنے دین میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ اللہ کے دین پر چلنے چلانے کی قوت ملے اللہ نے مال کو اسی لیے پیدا کیا saying I am not advocating that you should abstain totally from the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, and no Nabi of Allah said this. Allah created these things for us. But the advocation or the advice is to utilize it in the advancement of the effort of deen. Like we learned in the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma wa ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li bima tuhibbu. Ya Allah, that which you have given me, let me use it in the advancement and in the effort of deen. Those ni'mat and those bounties that are given, that become a cause of one progressing in the effort of deen. That is the objective. That is not me that the bounties, the door to bounties are open, and then it becomes a cause of retribution. And one is to have that, and no longer is the effort of deen progress, because the correct utilization of the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala is to utilize it in the way of deen and in the effort of deen and in the progressing of the effort of deen. Maal ko Allah ta'ala ne baita kiya hai. Hadith mein hai ki maal ye zindagi mein behtareen sahara hai. Ne'mat mauna. Ye zindagi mein بہترین سہارا ہے. کتنی بات ہے تو سہارا کس چیز کے لیے ہے؟ کہ دنیا کی حاجتوں کے لیے بھی ہے اور قربانیاں بڑھانے کے لیے بھی یہ سہارا ہے. دنیا کی حاجت ہماری اس سے پوری ہو جاتی ہے, کھانا دینا بیٹھنا ہو کیوں کرنا, نماز حاجت ہے جگہ کی اور حاجت پورا کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. تو جو حاجتوں میں مدد کم بنے گا وہ آخرت کا نتیجہ ہے, وہ آخرت کا نتیجہ ہے. پھر جیسے حاجت ہوئی ہے جیسے کہ شہری کھانا ہو عبادت ہے, کھانا ہے وہ کھانا, لیکن شہری کا کھانا ہے. جی ہاں, روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں, صبح روزہ رکھنا ہے تو پھر کام پر نہیں جانا ہے اور اس سے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ تمہارے کام میں تم کو تکلیف نہ ہو. وہ شہری عبادت بن گئی کیونکہ ہمارا اس سے کھایا ہے تاکہ روزے میں طاقت ملے. تو یہ بھی اصل مقصد ہے دنیا کی نعمتوں کا, کہ دنیا کی نعمتوں کے ذریعے اپنے آخرت کے کاموں میں قوت پیدا کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہماری نمازیں ہم کو آخرت سے روکے اور آخرت سے غافل کرے یا اس کی محبت میں ہم پیچھے ہو جائیں, یہ منع ہے. رات بولنے کو ہمارے اور اولاد کو ہم ذکر قائم مسلمان ہو ہمارے مال اولاد کو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. وہ ایسا کرے گا تو وہ خسارے میں اور نقصان میں پڑ. نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ماد اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ ہماری حاجت پوری کرنے کے لیے, تاکہ حاجت پوری ہو جائے گی تو مقصد میں مدد ملے گی. مقصد عبادت ہے, دین اس میں مدد ملے گی, اس لیے اس کو اس طرح استعمال کر دیا. اس لیے ہم کو ان کے مسلم طریقے دے دیا, بتائے گا کہ یہ مسلم طریقہ ہے, یہ مسلم طریقہ ہے, یہ مسلم طریقہ ہے. علم و ذکر نہ ہونے کی وجہ سے اس بات تکلیف ہے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہر کام کرتے حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ, ہر کام کر کے حکم ہے اس کا کیا طریقہ. یہ دوسرا پھیلنا ہے دوسرا پھیلنا تاکہ پاؤں نہ پاتنا ہو, دوسرا پیسہ کیا طریقہ ہے, دوسرا پیسہ کیا طریقہ ہے, اس کا بات نہیں کیا طریقہ ہے. ہم کو نعمتوں کے بارے میں ہدایت نہیں ہے, وہ نعمتیں ہمارے دین کے کام میں ہمارے اپنے کام سے مددگار بنے, یہ ہے کہ ہم کو غافل کرتی. نعمت اس کے لیے دی کہ اس کے ذریعے سے آخرت بنائی جائے. قانون چلنا یہ کہا تھا جو اب تک ایک بیمہ آتا کرتا وہ دار ہونا تھا, اس کو اللہ نے دنیا کی ہے اور اسے آخرت کرنا چاہیے. Allah subhanahu wa ta'ala created wealth as a great support for us. This is why we find this expression, Ni'mal Ma'una. It is a great support for the needs of the world and a means by which, if it is utilized correctly, one can increase one's qurbani and sacrifice in the effort of deen. On the one hand, it leads to the fulfillment of what we call our hajat, our need, requisites, requirements, whether it's your food, your clothing, your drink, etc. All this was created for that. That utilize it in such a manner that it becomes an assistance for us. It assists us in fulfilling our objective. Right? Simple example, the food of sharing. You are eating, satiating your hunger, yet you are being rewarded upon it. But then is eating and being rewarded considered an activity of ibadat, worship? Why? Because you're not just eating that food for the sake of it. You are eating that food so that you acquire the strength to fast, to carry out the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So this ni'mat and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala has become an assistance, has become something, a support for you in fulfilling the objective of deen. Let not the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala become an obstacle. This prohibition is there. لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Allah says, let not your wealth and your children, in other words the bounties of this world, cause you to become negligent of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because those who will do this, who will allow this, Allah subhanahu wa ta'ala says, أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. They are the ones who will be the losers. Recite, my respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us these bounties to address our hajat and our needs so that they become a means by which we can fulfill our objective. And what is the objective? The ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. The deen of Allah subhanahu wa ta'ala. For this we are shown the masnoon tariqa, the sunnat way in which we should be conducting ourselves. Because of deficiency in ilm and rigor, a sense of imbalance has come into existence. What is ilm and zikr? What is the order of Allah subhanahu wa ta'ala and the way in which that order has to be discharged has been shown to us. Even if it is something as simple as wearing one's shoes, how should the shoes be worn? According to the Masnoon Tariqa of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, these hidayat and guidance are given to us so that the utilization of these bounties become an assistance and a support for us in earning our akhirah. This is why Qarun was commanded, وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ أَدَّارَ الْآخِرَةِ. What Allah has given you, use it correctly so that it assists you in your akhirah. इनके काम का एक तकाजा ये है कि हमारी अपनी जाती जिंदगी में इस्तेकामत आ रही है, जाती जिंदगी में इस्तेकामत पैदा हो जाए अल्लाह के हुक्मों पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और दीन के कामों पर बजा से खुद पाबंद हो जाए, चाहे वो काम मुश्किल ही हो, ये बजारों तो नहीं है मूसा, लेकिन है वो मूसा, तो मूसा दलील की वजह से मूसा है, लेकिन मूसा की दलील है फर्क नहीं है, लेकिन वो है मूसा यानी पसंदीदा हमारे मूसा के माना ये अल्लाह को पसंदा का पसंद किया हुआ, तो अमल तो है मूसा, लेकिन हम उनको अपने ऊपर जरूरी समझे, अल्लाह ने जरूरी भी कहा हम जरूरी समझे तो जिंदगी हमारी बनेगी, नहीं तो जो जरूरी है तो बबूल क्या मदद कर दिए तो सुनना से मिलता पर नहीं, वो मुस्ताह हमारे लिए आसानी के लिए किए, अगर फर्ज करते तो मुझे हो जाते, लेकिन मुस्ताह तो अल्लाह ने किए हैं, हम तो अपने लिए जरूरी समझे, अगर भली फरमा देंगे कि मैंने तस्वीर फातिमा जब से मुजहदी सुनी नमाजों के बाद 33 मरतबा सुबह 33 मरतबा 34 मरतबा जब से मैंने हदीस सुनी है कभी भी ये मेरी तस्वीर फौत नहीं हुई, ये इस्तेकामत की निशान है, क्योंकि फर्ज पढ़ा ने फर्ज नहीं करके वो तो पढ़ने को रहेंगे नहीं तो पढ़ूंगी, ये फर्ज नहीं कि है मैं अल्लाह की याद में अल्लाह की इबादत के शौक में ये मेरी तस्वीर कभी भी फौत नहीं हुई, किसी ने सवाल कर दिया कि आप फला मौके पर मैदान में जाना थे तो आज दिन मजबूत थे वहां क्यों गया था कि वहां भी ये तस्वीर हो, ये तो सर मारूफ मशहूर कहना है वो कर लिए, जैसे हमारी आदत है कि जो काम हमारा मारूफ मशहूर है वो कर लिए, मसाला बहुत पाबंद है, बहुत पाबंद है पाबंदी में हर आदमी की नजीब जिंदगी दिखाई जाएगी वो कितना पाबंद है, इसके नीचे सब नए कपड़े वाले होते हैं वो मतलब नहीं है, अपनी जाति जिंदगी में ये कितना पाबंद है, कितनी सुन्नतें उसकी जिंदगी में है, कितनी इबादत उसकी जिंदगी में है, कितनी कुर्बानी उसकी जिंदगी में है, वन कंसोर नफ्स उमा कदम अस्लहन, हर आदमी भी घर वाले सुनना करें कि मैंने अपने आखिरत के लिए क्या क्या किया है, ये दावत दी है अपने इंतराजी जिंदगी बनाने की, वन कंसोर नफ्स उमा कदम अस्लहन, लोग देखने बहुत पुराने हैं बहुत आगे हैं हर काम में लगते हैं, ये नहीं शोहरत सलाहियत की दलील नहीं है, इस کسی کی شہرت ہو گئی تو اس میں صلاحیت بھی آ گئی, یہ کچھ نہیں. The requirements of the effort of deen, my respected brothers, is that on an individual level, personally, we have to develop what is called istiqamat in our personal life, in our personal actions. Istiqamat literally translated, in other words, perseverance, regularity of amal in the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, in the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to develop within ourselves this level of istiqamah where we do not leave it out. Those things which are what we call mustahab, if you look at the Arabic word mustahab, what does it mean? It's referred, loved by Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, it is not compulsory, but not that, that is because of a juristic reason. And on the one hand, it is Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and compassion, because if they have made it compulsory, those who leave it out will be taken to task. But it does not in any way diminish the fact that that particular action is something that is preferred and loved by Allah subhanahu wa ta'ala, so we should regard it upon ourselves as compulsory. Should not be leaving it out unnecessarily. Ali radiallahu ta'ala anhu, example of this, what we call on a personal level to adopt total regularity on amal. He says that from the day I heard the hadith about Sifriya Fatima, what is Sifriya Fatima after every salah? 33 times subhanAllah, 33 times Alhamdulillah, 34 times Allahu Akbar. He says from the first day that I heard this, I never left it out. Why? It was something that was preferred, but he never left it out. So someone asked the question, what is that it was? What is that it was for? If a gratitude is for, you don't have any choice. Then you will be taken to task if you will leave it out. So it is in so-and-so battle, obviously the challenges of warfare, losing no time, all sorts of engagement. He said, even there, I did not leave it out. So we find my respected brothers, that to develop regularity, not that which is not in that which is in the public eye. That which is in the public eye, it is very easy to do that. Istiqamah, perseverance is what we call naji, in other words, your private life. That which is between you and Allah, that which is concealed and hidden from the public eye. On each day to wear new clothes, that is easy to do, because why everybody is doing that. But we have to take stock of ourselves, privately, in seclusion, at that time, to be increasing the level of amal with regularity in preparation for our akhirah. We are commanded, wa istanzu nafsu ma qaddamat lighad, that each one take stock, what have you prepared for the hereafter. So this thing that mashallah is a very very old worker, same recognition of people, this is not a proof of capability. Proof of capability, each one of us has to be taking stock of himself. How much is this increasing within us to develop each one individually this level of istiqamah and perseverance on amal? Sahabai kiram ke zindagi humko isliye di main hazrat ko ke kya aur apni taqat ke mutabiq us wali zindagi bana jo unke zindagi mein duniya se zyada qubati ye khas sifat ke honge اور دنیا کے جس دنیا کے ان کے برمانہ سے بہت مادہ تھی, لیکن غریب لوگ تھے بہت مادہ تھی, لیکن اپنی دنیا کے بارے میں بے رب جی اور اپنی آخرت کے بارے میں اس کی کم کہ میری آخرت بن جائے میری آخرت بن جائے, یہ دین کی دعوت کا اثر ہے. اس کی اجتماعی زندگی انفرادی زندگی صرف آپ اپنے آخرت بنانے کے لیے اسی کا اثر پڑتا ہے. اس لیے عبادت کا شوق بن گیا, لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. مسجد میں لمبی میں حضرت عمر نماز پڑھا, وہ لمبی نماز پڑھا, بڑی بڑی چوٹیں پڑھتے, پہلے سوچتے ہیں اپن دس میں شروع ہوتی تھی آچرن کا پوچھ عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. عبادت کا شوق پیدا ہو گیا, ذکر کا شوق پیدا ہو گیا, عبادت کا شوق. ہر صحابی عام طور پر روزانہ ایک مسجد پڑھتا ہے, عام معمول. سات دن میں قرآن شریف ختم کرنے کا عام معمول ہے. حضرت عثمان پیٹر کے لفافوں میں پورا پورا قرآن پڑھ کر کے پھر سلام دے کر کے مل جائے. لیکن یہ کر کے اگر یہ قرآن شریف کرا ہوں آخرت کی فکر اور اس کی علامت عبادت کی کثرت. صدقہ لینا, صدقہ غریب لوگ دیتے ہاں مانگا تو دیتے تھے, غریب لوگ دیتے کماتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, اس میں سے صدقہ دیتے. ہمارے روزے رکھتے ہیں, سفروں میں روزے رکھتے ہیں, روزوں میں مہینہ کرنا کرنا روزے رکھتے سردیاں لیتے ہیں. ایک دم ایک کام ہی اس کے لیے کہ پیدا عبادت کے لیے کیا ہے, دعوت کی عبادت کی ہے, دعوت چیزوں کی ہے, تینوں کے لیے چیزیں تو ہماری تربیت کے لیے ہے. نشہ اتر جاتا, نشہ اتر جاتا, نشہ لگ گیا ہے جہالت کا اور عیش کا. یہ دو نشے ہیں حدیثوں میں. Acquire lessons and caution from the lives of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Take heed, observe the way of life of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And among the primary objectives that we acquire from the lives of Sahaba Kiram is that they engage themselves in the effort of dealing in such a manner that they became shining examples of, on the one hand, one quality, their disinclination from the affection of this world. And this is a specific required objective of this effort, to create within us the disinclination of this world and the inclination and the figure and concern of the hereafter. But not that the Sahaba were poor. Many of them were very wealthy. They were not poor, but just the manner to be in which they spread made it appear as if they were poor. So the actual objective of the effort of deen is this inclination towards the akhirat, this inclination from the world, which will display itself in the shock and inclination of Allah's ibadat increasing within us. Long namazes, Sayyid Umar bin Allah ta'ala anhu, how long rakaat you will need? And lengthy surah, sometimes from the beginning of the time of salah right up to the end of the time of the salah. The shock and inclination of ibadah, the shock and inclination of Allah subhanahu wa ta'ala's zikr, the inclination of the tilawat of the Quran, the general practice among sahaba, general sahaba, is that each one would complete one manzil of the Quran every day. In other words, in 7 days completion of the whole Quran. This was the general. There were no sahaba who did even more. Even Osman bin Allah ta'ala, in one rakat of Witr Salah, he would read the entire Quran. And thereafter would pick up his shoes and go home. So we find, my respected brothers, that a sign and a proof and a requirement of this effort is the inclination towards akhirah, the fikr and concern of akhirah, which will display itself in increasing the ibadah and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Giving sadaqah, even the poor among sahaba would spend in the way of Allah. Laborers, ordinary laborers, would give fruit of their labor, acquire a little bit, and then also would be spent in ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. Fasting excessively. That is extent that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in Sittapad in Delhi prohibited them from fasting. Why? Allah's ibadah, we were created for that. Dawat is not of chilla. Dawat is to establish Allah's ibadah. Chilla is there for our spiritual nursery, so that the effect of the intoxication come out. This is why we have to give time in the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. Two things. The intoxication of ignorance, intoxication of passion and love for this world. Both these type of intoxications have overtaken us. And this is what is mentioned in the Hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. हमारी जिंदगी में दो दो दीन के दो पहिए जो हमको दिए हैं, एक इलम एक जिक्र चला देते हैं। दीन की बातों को जानना इसको इलम कहते हैं और फिर उसको अमल करना इसको जिक्र कहते हैं। जिक्र जिक्र की वजह से दिल की गफलत दूर होती है, फिर जिंदगी अमली बनती है, इसलिए जिक्र। ये हमारी गाड़ी के दो पहिए हैं जिंदगी में। इलम आवे यानी जो जो अल्लाह ताला के हुक्म है वो हमारी जिंदगी में आवे, जो जो तरीके हैं वो हमारी जमान में आवे। इसलिए आप जानते हो कि कोई कंपनी बनती है कमाने के लिए 5-10 साल में, तो ये इज्तिमाइयत से कमाते हैं मिलजुल कर। इज्तिमाइयत से कमाने का असर ही होता है कि फिर कंपनी का हर मेंबर मालदार बन जाता है, इसीलिए कंपनी बनाया। मेरी कमी कंपनी का हर मेंबर मालदार हो जाएगा, क्योंकि इज्तिमाइयत जो है वो इंफलाशियत को ताकत देगी। इज्तिमाई तौर पर कारोबार किया तो उसका असर ये पड़ेगा कि कंपनी का हर मेंबर मालदार हो जाएगा। हमको इज्तिमाही तौर पर मेहनत करने का इसलिए काम दिया है कि हमारा हर आदमी दीनदार बन जाए, नहीं तो इज्तिमाही प्रोग्राम रहेंगे और अपनी जाति जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा, तो बस हम की तस्वीर ही पूरी नहीं होगी। नवाबीर का भी एहतराम नहीं होगा, तो नमाज में है, हम तो नमाज में है, इसको कनाज कहते हैं, इन्होंने उसी पर गुजारा कर लिया। ये गलत है, शैतान ने राह रोक दी है। हर चलो ईच वन ऑफ अस इन आवर लाइफ वी हैव टू बेसिक पिलर्स, फाउंडेशनल पिलर्स, अंडरस्टैंडिंग बाय एग्जांपल ऑफ अ बेकर। नो बेकर रन्स विदाउट एट लीस्ट टू टायर्स एंड टू सपोर्ट। Our foundational pillars and support are ilm and zikr. This is what will cause the zikr to move towards its destination. Ilm, in other words, what is to acquire the knowledge of Allah's command, and zikr to bring that, to give that practical implementation, to carry out the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Through the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the ruffles and the negligence of the heart is removed, and the inclination to carry out Allah subhanahu wa ta'ala's command is entered the heart. We find by respected brothers, this collective effort, if we look in the world also, people establish commercial companies. Why is a company established? So that every individual need to attach to that company has to become wealthy, to become successful. Otherwise, what is the company there for? Everyone to become poor? No. The objective is that there has to be collective progress. So the ishtimaiyat of our work also is there so that on an individual level each one progresses. In other words, each one becomes deendar. If this is not being acquired, then it is just a ritual or a program. This coming out collectively, and yet time spent in such a way that individually the person is not becoming dindar, the dihas of the morning are being left out, amal are being left out, then we have defeated the objective. It has become just a program. Collectively there, so that in this collective effort and the progress of each individual, their dindari has to progress and he has to increase in their life. इस्तेमाली मेहनतें करनी है, क्योंकि इस्तेमाली मेहनत करने से राहें बनती हैं, राहें खुलती है, माहौल बनता है, इसलिए इस्तेमाली मेहनत करनी है। लेकिन इस्तेमाली मेहनत को अपनी जिंदगी का सहारा नहीं बनाना है, बल्कि इंफरादी मेहनत, इस्तेमाली मेहनत के जरिए से अपने इंफरादी जिंदगी को कंपनी के जरिए में कंपनी का हर मेंबर मानदार बनता है। अगर ऐसा ना हो तो कंपनी नहीं बनती। हम जमा करना था कर इसलिए काम करें कि हमारा हर फर्ज दीनदार बन जाए, वो फराइज का अदा करने वाला, सुन्नतों की पाबंदी करने वाला, हुकूक अदा करने वाला बने। ये इस्तेमालियत जो है वो इंफरादियत को ताकत देने के लिए अल्लाह ने पांच वक्त की नमाजों में जमा का हुक्म दिया, जमात नमाज। और जमात नमाज पढ़ेगा तो हर आदमी को 27 नमाज नमाजों का शौक मिलेगा, इंफरादी फायदा हुआ। जमात से नमाज पढ़ने का इंफरादी फायदा हुआ। अगर जमात नमाज ना पढ़े तो उनको ये 27 नमाज नहीं मिलेगी। समाज पढ़ना आसान नहीं है, हाँ, लेकिन समाज से समाज पढ़ने के लिए तो हर फर्द को सच्चाई समाज से समाज मिलेगा। तो जितनी इज्तिमाइयत हमारी है वो इंफरादियत को बनाने के लिए है, इसलिए नहीं कि तनाज करने के लिए कि हम तो हैं, हम तो हैं, ये बात गलत है। सफर में हर आदमी अपनी इंफरादी जिंदगी नहीं देगा तो वो क्या है। इंफरादी दिखाने के लिए कब रहे, इज्तिमाई दिखाने के लिए मैसर है, फेमस करेगा जो मैं तुम्हें सारी पोशिंदा चीजें खुद है फेमस है, सारी पोशिंदा चीजें अंतर क्या भला था वो करेगा, मनाफी करने का सुनेगा, मोमिन का ईमान खुलेगा, मुगली का इतिहास खुलेगा, सारी पोशीदा चीजें खुल गई मैदान में, तो मुकर्रम में उसकी इंफरादी होगी। इसलिए अपनी इंफरादी जिंदगी को बनानी है, ये नहीं कि हम इसके बारे को सहारा ले लिया कि हम तो हैं, तो ये तनाज है, उसकी इंफरादी जिंदगी कमजोर होगी, तनखाई में वो एहतमाम करने वाला नहीं होगा, मजमन के साथ तो नजर आएगा, खाई नहीं, ये होता है कि उसकी खारजी जिंदगी कितनी पाबंद है, वो नमाज कितने एहतमाम से पढ़ता है, हाँ, अपनी इज्तिमाइयत जो है मेरे भाइयों, ये इसे गुजारा करने के लिए नहीं है कि हम तो हैं, बल्कि इज्तिमाइयत जो है वो अपने इंफरादियत को ताकत देने के लिए है। कलेक्टिव एफर्ट, दिस इज इंपेरेटिव, आवर वर्क इज अ कलेक्टिव एफर्ट, बट थ्रू दिस रोड विल बी ओपन। And working collectively and environment is changing. But we should not be deceived that we become content with the visible manifestation or representation of that which is corrected. In other words, we make it our support, and individual progress doesn't take place. Find the respective brothers, companies are established in this world so that everyone individually through that company progresses. It should not, in other words, from a deity perspective, our faraid, our nawafil, our fulfilling the hukuk and the rights of others. My respected brother, istimai collective effort so that each one individually has to develop. Example, we see Jamaat Namaz. Jamaat collectively, the benefit is there for each individual in that Jamaat. He gets 27 times the reward. Individually, each one's reward is multiplied because he made that Salah in Jamaat. So that Ishtimaiyat was there for the individual benefit of each individual. Because we find my respected brothers in the qabr, in the grave, there we are going to be alone. Not going to be a collective representation. Each one individual life will be judged and ascertained in the qabr. The day of mahshar, that is obviously collective. There will be collective reckoning taking place. Yo Mashubra Sarayat. Allah describes that day, the day when the secret will be revealed, will be opened up, the hypocrisy of the munafiq will be revealed, the iman of the mu'min will be revealed, the sincerity of the mukhlis, sincere person, will be revealed, the hidden secret will be revealed, but individual, the cover in the grave, that individual life of a person will be ascertained. So this collective effort by respected brothers should not become an obstacle to individual progress. That we take support from it, what is visible. And then when it's something collective, mashallah, he is there. But his individual life, Allah's ibadat, his amal, etc., is not developing. The inclination for long salah, etc. If I, this is imperative, ijtimaiyat collective effort is there so that on an individual basis each one is progressing, otherwise it is the trap of shaitan that you become content by that which is collectively represented, and in your individual life there is no real progress taking place. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ko जो हुक्म आपको दिया गया है जो हुक्म है उसके पाबंद हो जाएगी अगर आपको पहले पाबंद है जो हुक्म दिए गए आप उसके पाबंद हो जाएंगे और वमन दावा मारा और जो आपकी बात पर और आपकी दावत पर तौबा करके ईमान लाकर के आपके साथ हो या मोमिन वो भी इस्तेकामत के साथ हो इस्तेकामत तो जाती जिंदगी में होती है इस्तेकामत जाती जिंदगी में देखी जाती है नुसरत ओमों में जिंदगी में देखी जाती है हमारी ओमों में जिंदगी नुसरत की होगी हम सब मिल करके अपने दिन के बदलजा बनाएंगे तकाजे पूरे करेंगे वो नो अनुसार अल्लाह तुम सब के सब अल्लाह के दिन के बदलजा बनाओ नुसरत का हुक्म है उमूमियत के साथ जो जिस हाल में है उस हाल में अपना दिल का मदद क्या बने इंफरादी जिंदगी में इंफरादी जिंदगी में वो अपने दीन की हिफाजत करे अपने दीन की जैसे आदमी इंफरा चलते बताता नहीं अपनी इंफरादी जिंदगी में अपने आप को हिफाजत से रखना है पाबंद बनाना है ये हमारी मेहनत का असर है हमारी मेहनत का असर क्या होगा हमारी धरती जिंदगी सुन्नतों वाली अखलाक वाली इखलाक वाली इजाती जिंदगी उमूमी जिंदगी नुसरत वाली हम सब मदद करो जब समाज आएगा जब और इजाती जिंदगी वो सुन्नतों वाली तकवे वाली इसकी वाली मुत्तकी बनकर जिंदगी गुजारे क्यों जैसा मुत्तकियों के काम को ही कबूल करता है और फॉर्मली कबूल करता है तथा عباد اللہ مستقل اس سے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم مستقلوں کی چیزوں کو قبول کریں گے اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم تو ہیں ہم خطرے میں ہیں ذمہ داری ہے لوگ ہم کو دیکھتے ہیں لوگ ہم کو دیکھتے ہیں ہم پر ذمہ داری ہے جس نے اپنے آپ کو متقی بنانا ہے آمن پرہیزگار بنانا ہے یعنی کہ ماحول کے ساتھ چل رہے ہیں جنہیں وہ رہا اپنے آپ کو آمن بنانا ہر سماجی اپنی زندگی میں تقوا لیے ہوئے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ عزت سے گزرنے ہوتے یہ سب کہا ہے جیسا بتایا ہے جیسا کا تقوی کا آتا یہ پڑتا میں آپ پسند نہیں کر دوسروں کے لیے سہولت کرے دوسروں کے لیے سہولت کرے تاکہ وہ کام نہ ہو اپنے پر تنگی کرے تاکہ ترقی ہو ایمان جیسے پہلے نہیں کرے گا اسی ترقی ہوگی تندرستی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائرے کی اور پر اللہ سبحانہ و تعالی فستقی کما امیر whatever you have been ordered with adopt istiqamah and perseverance upon him he was already fervent and regular get this command from Allah subhanahu wa ta'ala and with that وَمَنْ تَعْبَ مَعَدْ those who bring who those who repent and bring iman in other words become your followers they are also ordered by Allah subhanahu wa ta'ala with istiqamah with perseverance that is istiqamah displays itself and is directly linked towards one's individual life. Collectively is nusrat on an umumi basis. Collectively, we have to help the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This command is there, kunu ansar Allah. Collectively become the helpers of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So we will make Allah's deen's nusrat with umumiyat. But in our on an individual basis, through istiqamah, perseverance of amal is the protection of our deen. Like you protect your wealth, you preserve and protect your wealth in the same way by being fervent and regular on our individual amal is the deposit and protection of our deen. The faraid of deen, the sunnah of deen, our ikhlas, etc. This on an individual basis, if development, istiqamah, perseverance is a requirement. And collectively, the nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala is deen. So on an individual basis, the requirement is that each one has to become muttaqi. Conscious of Allah, fearing of Allah subhanahu wa ta'ala. Because this is Allah's principle. إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah only accepts from the people of taqwa. So this, otherwise, if taqwa is not coming, acceptance is not coming, perseverance and increase in amal is not coming, then there is great danger. This is why we find the Sahaba of Rasulullah that Allah would be afraid. Afraid of what? That we have been given this responsibility. We are in the eyes of people. So we have to be conscious. We are an example. So they developed within themselves taqwa. They became muttaqin. They became those who persevere. They became those who abstain. Not that we just move with the mahol and the environment. But every sahabi was a person of taqwa. To develop that manifested brothers, we have to become hard on ourselves. Become hard on ourselves for others' same ease so that they come towards the world and they are encouraged. But on an individual basis, You have to be strict with yourself. Takwa, sahara ko diya gaya. इसलिए वो अपने ऊपर तंगी करते थे, समुद्र को चल नहीं सकते, पाबंदी नहीं करते, वरना फिर तंगों के अंतर आज बोल रहा था मुश्किल इतना लेके जब हजूर सल्ला सल्लम उम्रे के लिए तस्वीर दिए गए और आपको उम्रे से रोक दिया गया मुझे दिन ने रोका तो उम्रा नहीं कर देंगे तो हजूर सल्ला सल्लम ने भाई हम तो लड़ने नहीं आए उनका करना है हमें जाने के हमें जाने के नहीं उनका नहीं करने चाहिए वापस जाओ तो हजूर सल्ला सल्लम ने कोई आदमी जाए मक्के में उनके बाहर रोक दिया था वो उनसे बात करे अभी नहीं लाए हैं जो लड़ना होता तो रखे ना कोई मदद के लिए आए हैं उनसे बात करें कौन बात कर यहाँ तो उस्मान बात कर तो उनका खानदान है सुना था उस्मान से कहा कि तुम जाओ और बात करो कि हम उनका अदा करने और कोई काम नहीं हम मदद करने पर उस्मान पहुंच गए उनका खानदान था वहां अगर चलो मान नहीं रहे लेकिन कभी ना है उनका जब उस्मान अंदर पहुंच गए और उनके कबीले वालों ने कहा कि तुम तो आते हो हम तुम हमारे कर लो तो तुम्हारे तो मैंने कि अगर आप करें सही करें यही कमरा हो गया होगा तुम तो आई गए हो तुम तो बदम होगा हाँ मैं उम्र आऊँ तो करूँगा जब मुझे सलाम करे मैं बात करने आया हूँ बात करके कर जाऊँ जिसको तकवा कहते मैंने सोचा है कभी भी करना ये करना ये कर लो ना इस काम के लिए तो आप वही कर जैसा बदन के आधा हाथ को देखने के लिए कहता है कि कौन से लेके बस दूसरा आपने करी हम सुनेंगे तो राम जी इस काम को मुझे कहा गया है वही करूंगा और वो करते भी चल रहा हूं मैं उसका करूंगा जब मेरे नजर से ये क्या ये क्या बेकार तकवा जो लोग कहा है वो ही करना है उसमें शामिल करते हैं उसको हरण नहीं करो हम लोग गिराज ले रहे थे तो ये बात मत रहूंगा Sahaba Kiram was given this quality of what we call taqwa. Restrict yourself. Not that whatever comes in the heart won't adopt the role of Eve. Rather, adopt that role in which there is pardon, in which you have restricted yourself. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam in Nabi Abbas sallallahu alayhi wa sallam went for Umrah. They were stopped. But they were not allowed to make Umrah. He tried to explain to them that he did not come to fight. They haven't even carried any weapons with them. They have just come to perform Umrah. Yet they refused to listen. They were stubborn on it. It was decided that the message that should be sent to Makkah Mukarramah to explain to them that our object is not to fight. We have just come to make Allah's ibadah. Nevertheless, Uthman رضي الله تعالى was chosen as a representative. Why? Because he was religious and not that they had accepted Islam, but they were from his tribe. Usman رضي الله تعالى عنه was his family, people of his tribe. When he arrived in Makkah Mukarramah, he said, the Nabi said, come, take Umrah, what is Umrah? The walk inside. Usman رضي الله تعالى عنه said, no, I will not make it. Why? That is not the objective and purpose that I have come for. I have come to represent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and explain the objective of his journey. When he will make Umrah, then I will make Umrah. So this is what the meaning of taqwa is. To be hard upon oneself, to restrict oneself. That which I am supposed to do, do it in the way it is supposed to be done. Eyes were given for what to see. So eyes will only be utilized for that. Ears only for hearing. in exactly the same way. That which we are supposed to do it in the manner that it is supposed to be carried out. This is what we call itaat, obedience and taqwa. ہم لوگ یہاں تھے چار مہینے کے لیے, تو شعبان میں یہ ہمارا سفر ہوا. شعبان رمضان شوال دیر دنوں میں پورا ہوا, تو جب بچ کا زمانہ آیا تو وہاں علاقے لوگ ہسپتال جانے لگے, بچیں جانے لگی. ہمارے ساتھی تھے ہنسے جانے, جائے گی جرا ابھی جائے گی واپس جا تو ہمارے ذمہ دار تھا ان کا بھائی, ہم تو سماج میں ہیں, ہمیں سماج کا کام کرنا ہے. اسلام کے لیے کہا گیا وہی کرنا, کیوں گھر کرنا پڑے گناہ پڑا ہے, اب گناہ سب آپ سے بتا دیں, ہم تو اس کو آداب کی بات کر لی جائیے, گناہ سب کی بات کر لی جائیے. وہ الگ رہے ہیں, میں بوتے کا پانی پلایا تھا بھی سب مل جاتا ہے, وہ الگ رہے ہیں. یہ حصول آدھا کی بات ہے, حصول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی, جب واپس آئیے تو بکھری ہوئی آئی, فرمایا میرے پاس سے جمع ہو کر گئے تھے, بکھرے ہوئی جماعت آئے, میں دیکھ کے بھیجا تھا ویسا آنا چاہیے. جاؤ دو کام کرو, ایک وہاں مشورے والوں سے مشورہ کر کے ایک کام کر لیا پڑھو کہ بھائی ہماری رائے ہے, جب آپ سے رائے مانگے وہاں پہ مکانی خطرہ تو رائے دو, کیا رائے دو, یہ رائے دو کہ بھائی ہم تو مہمان ہیں, یہ ہم عمل کرنے کے لیے ہمیں بڑھا دے دو جہاں کام نہ اس علاقے میں بھیجنے کا ہمارے مشورہ کہ جہاں کام نہ ہو. دوسرا ہمیں اس علاقے میں بھیجو جہاں غریب غریب مسلمان رہتے ہیں, گاؤں کی رحمت ہو جائے, بوڑھے کاموں سے دوری ہو جائے اور مسکینوں غریبوں سے محبت ہو جائے. جن کا میں نے کہا وہ آپ کو نفر کر کے غریب ملکوں میں جاؤ, یہ سارا مسئلہ کیا ہے, غریب ملکوں میں جاؤ کہ ان کی درد کی دوا ہو جائے گی, غریبوں کی محبت ہے, مسکینوں کی محبت ہے, ملک کے مسکینوں کا دل ہی ہوتا غریبوں کے پاس, بیچارے لوگ اپنے روٹی کماتے ہیں کھاتے ہیں ان کا دل کے نام پہ ان کو یہ بن جائیے, کیوں یہ جدیدوں میں ہے نیٹ کی طرف سے نہیں کر کام کی طرف سے ہوتی ہے اور کام کرنے والے پر غریبوں کے محبت میں کام کریں گے تو نہیں بگڑے گا. تکلیف ڈاٹ کام ہزاروں کے محل میں کام کریے ختم ہے شبق کا نام خبردار خبردار ہے پر اسی طرح حضور فرما دے مہاراجوں نے ہم لیے مہاراجا گمر کو میں تو وہاں کا ایسے سامان ہے اپنے صحابہ سے فرما خبردار خبردار کوئی ایس پاس نہ بنے بلکہ محنت مذاکرے پر رہے تاکہ اپنی بھی کہاں پتا ہو جائے. اور اس کے بعد اجتماع اس کا بھی بیٹھا ہے نظر مریض صاحب رحمۃ اللہ علیہ very big ishtiwa, Jamaat was sent to foreign countries, said our Jamaat Tashkir was made to Iraq, for 4 months in the part of Allah subhanahu wa ta'ala, we started in the month of Shaaban, Shaaban, Ramadan, Shawwal, Zulhijja, Zulqa'dah, Zulhijjah. So, during our Tashkir, the days of Hajj came, so, and that time from Iraq, also we did bring for Hajj. Some of the Sahibs had his opinion, the Zedar go for Hajj also. So the Zedar said that this is, that is not the objective for which we have come. So this normal objection that comes to that type of thinking, that you know what, Hajj is not a guna of sins. Why are you stopping us from that? This issue of Sawab gets raised, whereas in this context the issue of usul and etiquette is raised. Sawab to give a thirsty job, water also is sawab. But that this is not the time that the focus should have been on that. The focus should have been that what is the etiquette, what is the usul in this context. But unfortunately, sometimes we allow our jazbat, our deen to overtake us. We find that that deen which is motivated by jazbat and deen, that is something that brings about evil. Hajj of jazba, practice of deen that is based on jazba. Deen has to be based on tariqa, on the pattern, on procedure. Then the true benefit of deen would be acquired. This was the ta'lim of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When the Jamaat returned, eventually, as if they got engaged, they went for the group. And then Imam Qadi Abdul Wahab was the senior at that time, very, very upset. I raised angry that this is not the objective for which you were sent. Jamaats are sent to foreign countries for a certain objective. Even getting involved in other things, even though it may be good work, defeats the objective. Why you were not sent for this? We are not there to fulfill our jazbat and our deen. That should not be the basis. We find that like Sayyidina Uthman رضي الله تعالى عنه. Didn't make Umrah. Why? That wasn't the objective. The objective was to deliver and be the representative of the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Doing things out of shock and inclination, this is not deen. Inclination, like you find, this is inclination that you want to go to foreign countries. Not just foreign countries, you want to go to the wealthy countries. Whereas the need is to go to the poor country. Because amongst the poor, because of their poverty, they are in greater need or requirement of the effort of deen. And we are taught this dua. Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat wa sadda al-munkarat wa hamma al-mataqif. That, O Allah, I ask you for the inclination to do good deeds, to abstain from your disobedience, and Ya Allah, I ask you for the love of the poor, that this should enter my heart, to go to poor countries. And they, Hazrat said, when I was appointed to the Hidayah, to Jamaat, this is what I would advise the Jamaat. And when you go to that country, the people of Mashwara, of that place, make Mashwara with them. And when your opinion is asked, then present this opinion, that send us to those areas where there is no work, because we have not come as guests, we have come to do work. And second opinion, send us to those areas where there are poor people. Why? Because this is a shari hukam. And these rather make dua for this. Doing of good, abstaining from evil, and husbal masakin. That Ya Allah, give us the love of the poor. The poor generally are the more challenged. They are in greater need, they require deen. And in working among them is the progress of the effort. And is the protection of the individual. Our protection is in that. We are warned, إِيَّاكَ وَالتَّنَحُمْ إِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ لِلْمُتَنَحِمِينَ We are also warned us that abstain from opulence, abstain from, be careful of excess. Because the true slaves of Allah are not those who engage in excess. So, our work has to be with mujahada, with abstinence. And this is achieved by us having this quality of obedience and by working amongst the poor on obedience rather than inclination. اصولوں کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ہر ہمارا ساتھی اپنے آپ کو اصول کا پابند کرے, سہولت دوسرے کے لیے چھوڑے. یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ نبوت کا ہے. حکومتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ساری سہولتیں ہمارے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, اس پر بھی پریشانی تو سو. یہ حکومتوں کا طریقہ ہے, حکیموں کا, تو اپنے جو ہے اپنے خاندانوں کے لیے ساری سہولت ہے, بچتا دوسروں کے لیے. نبوت میں یہ بات نہیں, نبوت میں یہ ہے کہ جتنے وہ سو جتنے پابندی ہیں وہ میرے لیے سہولت ہے دوسروں کے. ورم پر ورم آنے والے نماز خود پڑھتے تھے, کتاب جانتے ہیں, مطلب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو ہم کیوں پڑھاتے تھے؟ پچھلے مسورا پھر ہوں گی ان کے بچہ روئے گا, وہ پریشان ہو جائے گی. تو اپنی نماز جماعت کی نماز ہوگی پڑھائی, اپنی نماز بھنگی ہوں گی. یہ طریقہ نبوت کا ہے کہ سارے وہ چور اپنوں پر ڈالو, ساری پابندی اپنوں پر ڈالو, سہولت دوسروں کے چھوڑ, تاکہ وہ مانوس ہو جائیں. جو ان کو سہولت نہیں دے گی تو گھر جائے گی, کم تو بہت ملکے رہے. سہولتیں ان کو لیے چھوڑو تاکہ وہ مانوس ہو جائے, یہ وہی برداشت کریں گے جب مانوس ہو جائیں گے. دوسروں کے لیے چھوڑنا, باہر جی اپنے لیے لینا, یہ نفرت کرے گا. آج وہ اس کو لے لیں سہولت دوسروں کے لیے, تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. حضور اپنا لوگوں کے ساتھ آسانی برتو, لوگوں کے ساتھ آسانی برتو, مشکلانی مت برتو, مشکل مت مشکلیں مت پیدا کرو, تاکہ وہ سنکھے ہے. آسانیاں ہیں دوسروں کے لیے, وہ پابندیاں ہیں مکڑی کے لیے. اپنی ذات سے اپنے پاس دوسروں کا پابند نہ رکھ, سہولتیں دوسروں کو دیں, یہ ہمارا طریقہ ہے. جس سے اصول کے کھانا نہیں ہوں گے. اعتراض کرنے سے نہیں اصول یہ نہیں ہے اصول یہ چیز ہے کچھ ہوگا نہیں, جو اصول ہے وہ میرے لیے جو سہولت ہے وہ دوسرے کے لیے. Usul and principles of the work with regard to that we have to understand that it is an usul of the work that usuls are there for yourself. That make yourself common and restricted by the usuls and the principles. Create ease for others. This is the pattern of the effort of the Buddha. What is what you call of government or hukumat. Their system is that every ease, every comfort, every wealth for myself and my family, and hardship and difficulty for others. The effort of nubuwwat is completely contrast to that. Usul, principles, restrictions, rules, regulations for myself. Ease and comfort for others. This is nabawi tariqa. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam is in the ritual salam. Till his Mubarak feet with love and the Jamaat Salah, their Masturah, their children in the back, so he would read a light contained. So that which was collected, in other words, for others, they would be created. Why? So that they can be familiarized, they can come closer. Rather, if you make things difficult for them, this will become an obstacle. This will cause them pain, aversion in them, and they will distance themselves. This is why it is a command of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for others, make things easy. Don't make things difficult, but yourself, be regular. Sovereignty, the true principle, this is for yourself. So, and this is how usul will be established. Others ease so that they are familiarized, they come closer, then they eventually will come on to usul. Not that today objection, that one is not an usul, this one is not an usul, that is not the way. Usul is for yourself, establish it within yourself. Baat lambi ho gayi. Zarurat bhi hai mere dosto. Kyunki kaam karna bhi hamare zimme hai, kaam ki hifazat bhi hamare zimme hai, aur apni ibadat bhi hamare zimme hai. Kaam ki حفاظت یہ ہمارے ذمہ اور اپنی حفاظت یہ ہمارے ذمہ کہ ہم نہ بگڑنا میں کام میں بنا بنا دے جو اس کام میں بگڑے گا وہ نہیں گزرے گا کیوں کہ بگڑنے کے لیے بہت راستے ہیں جیسے بننے کے بہت راستے ہیں بگڑنے کے بھی بہت راستے ہیں جو یہاں سے ہمارا بگڑا ہوا مشکل سے گزرے گا آگے ملنے کے بھی راستے ہیں بننے کے بھی راستے ہیں ہر کام میں ہوتے ہیں چولہے پر روٹی پک بھی جاتی ہے جل بھی جاتی ہے دونوں طرف روٹی جھونڈ جاتی ہے پک بھی جاتی ہے اور جل بھی جاتی ہے جب جل گئی تو بالے کاٹ کے دیں ایسے اس لیے اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ جانا ہے ایک بات اپنے آپ کو اللہ سے حسن جنگ کے ساتھ چلانا ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھ اللہ خیر کریں گے اللہ مدد کریں گے اللہ کام چلائیں گے عجیب ہم ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھ کام کرنے والے جن لوگوں کا نانا لاتے ہیں بعد میں دوا اور اللہ کے اچھا گمان رکھو جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے تین دن دیں گے یہ فرمایا تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو اللہ سے اچھا گمان رکھو گا اللہ خیر کریں گے اللہ آسانی کریں گے اللہ مدد کریں گے دوسرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو اور مان لیجیے کہ ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے اس میں یہ خوبی ہے اس میں یہ خوبی ہے اس میں یہ جان کی خوبی الگ ہے کان کی خوبی الگ ہے زبان کی خوبی الگ ہے بدن کے آدھا کہتے ہیں بدن کے آدھا میں الگ الگ خوبی اور الگ الگ طاقت رکھی ہے جیسے اللہ نے اپنے منظروں میں بھی الگ الگ خوبیاں الگ الگ طاقتیں رکھی ہیں وہ تبلیغ میں یہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں سب خوبیوں کا دین دین ہے, ہم کسی کا یق نہیں دیکھتے, کسی کا یق نہیں کرتے, خوبیوں کا لین دین ہے کہ میں خوبی ہے, یہ خوبی ہے, میں بات بولنے سے کہا تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں, ایک تمہارے اندر سادگی ہے, دوسرا دفعہ کشی ہے, یعنی تم محنت کرنا کرنے والے ہو, میرا پیدا کر لیتے ہو, ہاں تم محنت مشقت برداشت کرنے والے قوم ہو اور تم سادہ قوم ہو, یہ تمہاری خوبی ہے اور یہ دونوں خوبی دین میں بدل دیتی ہے. تو ہمارے یہاں خوبیوں کا لین دین ہے, ایک دوسرے سے حسن زن ہے, کیونکہ ایک آدمی سے کام نہیں ہوگا, سب سے کام ہوگا, ہاں تم کہ سے کام ہوگا, یہ ممکن نہیں ہوگا, ایسے کام ہوگا تو کہ ہماری استعمالیت سے ہوگا, ایک آدمی سے کام نہیں ہوگا, چاہے وہ مشہوری ہو جائے, مشہور ہونا الگ ہے, مقبول ہونا الگ الگ, مشہور تو بہت لوگ ہو جاتے ہیں, مقبول کون ہے وہ اللہ جانتا ہے, اس لیے مشہور ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہو, وہ اللہ ہی جانتا ہے کون مقبول ہے, اللہ سے مقبول ہونے کی دعا مانگے اور آپس کا حسن دن ایک دوسرے کے سارا حسن رہے, اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ اصل ذمہ دار میں ہوں, مجھ سے بول ہوئی ہے, مجھ سے خطا ہوئی ہے, میں ذمہ دار تھا, مجھ سے ہوا, کہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے, اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے, اور یہ ذمہ داری بڑا بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ کام کی حفاظت کے لیے, کام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے, بڑا بننے کے لیے نہیں, کام نہ بگڑے اس کا ذمہ دار نہ, یہ ذمہ داری ہماری, protection of oneself, and the Mahitutra Bhakatulari say that the one who is destroyed in this effort to make him is almost impossible. Such are the pitfalls and the dangers, and we find that this is in every effort, in every line of, in every method that you adopt in this world. And often is there to bake bread, if not used correctly, the bread will get burnt also, and it will be of no use whatsoever. So in the same way, we have to engage ourselves in this effort in such a manner that we are conscious of our own preservation and protection, and we do not fall prey to the traps and inclinations, negative inclinations and challenges that are there. This is why we find, my respected brothers, that we have to engage ourselves in such a manner that we are conscious of our preservation and protection. Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, encouraged Jabir radiallahu ta'ala anhu 3 days prior to the demise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that he told him that make sure that your mort occurs in such a manner that you have good expectations from Allah, which is an important aspect, to have what we call husnul zann, good expectations and hope from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will bring about good results. The help of Allah subhanahu wa ta'ala will come, you do not become despondent. And with this, coupled with this, is good expectations of those who are engaged in the work with us. The Wajnata Rahmanai says this work is an exchange of good quality. Like you find the different limbs of the body, each one is doing something good, and specifically the theme, the ears are listening, the body is a collective of this. So this work also, this collective work is an exchange of good qualities, like the limbs of the body, and for that have good expectations of our fellow workers. Think positive of them, not negative, praise them. And then what is Muslim that in you are two very good qualities. On the one hand, your simplicity. And on the other hand, your ruggedness. Right? Long, long distances on foot they were traveling. And we find that both these good qualities are such that they assist in the effort of deed. So we find, my respected brothers, our work is a collective work. We have to work together, right? Not one finger, it's five fingers. All the five fingers have to work together. Not a case of, for this to happen, one is good expectations on Allah, good expectations of one another, and this consciousness and concern to become accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Becoming famous, that is not an objective. Nor is becoming famous or recognition of people an indication of progress. The objective is to become accepted by Allah. Fame is not the objective. And accepted by Allah or not, that is only, we will only find out. We do not know that, we will find out in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is why we have to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Ask Allah for acceptance. And with this, push nizam, good expectations, good thoughts about one another. If there is any deficiency or fault, blame yourself. Hold yourself to account. Hold yourself responsibility. Be conscious of your deficiencies rather than that of others. میرے بھائیو یہ ہے مذاکرہ ہے کیونکہ مذاکرے سے کمی دور ہو جاتی ہے اس لیے اپنے اندر اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے اپنے خاصیوں میں تاکہ ہماری کمی دور ہو جائے کمی دور ہوگی تو پھر طلب کی مشکل نہیں ہے کمی دور ہو جائے تو پھر طلب کے آگے ملتی ہے اس لیے مذاکرے سے اپنی اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے اپنی تنہائیوں میں اللہ سے استغفار کرنا ہے پہلا فلا تمن اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے جتنا بھی عبادت ہے خوب اہتمام سے کرے پانچ وقت نماز تو نماز پڑھیں گے لیکن اس میں ہی تکبیر منا اور تحریر سب کا اہتمام کرے جب تک سفر میں نہ ہو سفر ہے تو گزر ہے سفر تو گزر ہے اس میں بتا لیکن سفر نہیں ہے تو سفر میں ہے تو اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں نماز کو پابند بنا رہے مسلمانوں نے نماز کو پابند بنا ہے کتنے بجے ہوگی اتنے بجے ہوگی اتنے بجے ہوگی اسی کے انتظام کے لیے اصل تو اپنے آپ کو نماز کا پابند کرنا ہے یہ ہم نے بزرگوں کو اس طرح ان کو صحیح جتنے مسلم ایک تعلیم ہے وہ فرماتے ہیں 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا تو بیس سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا سردار سے پہلے مسجد رہا ہمارے بزرگ ہیں 22 سال ہو گئے کبھی تک میں بڑا وقت نہیں یہ انفرادی چیزیں ہیں وہ بھی اصل ہے کیونکہ اجتماعیت انفرادیت کو بنانے کے لیے نہیں تو انفرادیت اجتماعیت آپ کی شہرت ہوگی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے اجتماعی نمازوں سے نماز بہتر اللہ کے ساتھ نماز اس کے فضائل کے دھیان کے ساتھ نماز پہلے شخص میں ہاں اس کے فضائل جب وہ نماز کے فضائل یہ کتنے کتنے نائن کے فضائل پاتا ہے نماز میں تو اس کی وجہ سے میرے دوستوں زندگیاں پھر ہماری بن گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے لیا ہے لوگ آپ کو دیکھیں گے ہاں ہم کو دیکھ کر کے لوگ اچھے سبق ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ کے جس کو اللہ خیر کے پہلے کا ذریعہ بنا رہے ہیں سر کے پچھلے کا ذریعہ بنا رہے ہیں حلیم بھیا اللہ خیر کا ذریعہ بنا ہم کو دیکھ کر لوگ خیر پڑا یہ پہلی سب سے نماز ہے ہم بھی کہیں چکر نہیں کرتے لیکن سکھانا نہیں ان کو سکھانا پڑنا وہ ہے لیکن لوگ سبق لیتے ہیں ایک دوسرے سے جی ہاں صحابہ سے حضور سمجھ کے تم کو اللہ نے آگے کیا ہے تم آگے ہی ہے نا یعنی اچھا کو وہاں بند کرنا تاکہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں. آپ لوگ کو آپ کو ان علاقوں میں اللہ نے آگے دیا ہے, توفیق دی ہے, میری توفیق کی قدر کرے. These type of mudakarat, they need to be reminded of the various points by Inspector Jadis. The objective of this is so that deficiencies, shortcomings, weaknesses are eradicated. When weaknesses and deficiencies are eradicated through mudakara, then the road to progress becomes easy. So when we are alone, that is the time of istighfar. We can dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Crying before Allah subhanahu wa ta'ala, asking for protection from Allah subhanahu wa ta'ala, to apply ourselves in the zikr, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, on an individual basis, regularity of salah in the first step, good takbir e ula. Obviously, in safar we are excused, but when we are at home, be regular on upon that. Signed by Inspector Brothers Sayyid Ibn Sayyid Rahimahullah, to mention about him that for 20 years I did not enter the masjid before the adhan. In other words, I entered the masjid and then the adhan would give 20 years. This is an example of istiqam. Likewise, he said 22 years I did not miss my takbir ula. So this development within ourselves, the objective is not to become famous. The objective is our capabilities and capacity to be developed for us to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Salah wa takbir ula, salah wa qiyam with concentration, applying ourselves in the ibadah. How much if you look at the faraid, the virtues of salah, pages upon pages, to implement and bring that in our lives. This is how the life is made. It is a natural consequence that Allah will put you forward. Allah will put you in the public eye. People will look at you. Let it be that what they gain from you is something positive. Mentioned in the hadith, Tuba li abdi, Ya'ala Allah mistahan li sayyid, wa mistahan li shayyid. That they are tiny to that person, Allah has made the means of the door to goodness open. They will see you in the first step, they will get encouraged to make salah in the first step. So make your salah in the first step not to show them, to show Allah, for your own development. But this is the hidayah that Rasulullah gave to the Sahaba Ikram, that Allah has put you forward, so go ahead so that others can follow your example and come behind you. Go ahead, how? Not in faith. Go ahead by being hard upon yourself, by